पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद अवतरण भाष्य के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। जब तक मंत्र नहीं आएगा तब तक ये बहुत धीरे चलेगा, इसमें बहुत रहस्य है। जब मंत्र शुरू होगा फिर थोड़ा चलेगा। तो अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा था। उषावा अश्वस्य इत्येव माध्य बाजसनेयी ब्राह्मण उपनिषद, एक बाज बृहदारण्यक उपनिषद है। उषावई इत्यादि से आरंभ होने वाली, उषावा अश्वस्य मध्य से शिरः, ऐसा आएगा मंत्र शुरू में। तो बाजसनेयी ब्राह्मण उपनिषद है, तस्य इयम् अल्प ग्रंथावृत्ति आरभ्य थे। उस उपनिषद का, बाजसनेयी उपनिषद का, या अल्प ग्रंथ वाली जो वृत्ति मानी व्याख्या भाष्य, जिसमें ग्रंथ अल्प है, अक्षर कम है किंतु अर्थ महान है, ऐसा जो वृत्ति है, वृत्ति मानी है भाष्य है। आरभ्य थे मया, आरभ्य थे मेरे द्वारा आरंभ किया जाता है, शंकराचार्य जी ऐसा कहते हैं। किसके लिए? तो कहते हैं संसार व्यावृत शुभ्य, व्यावीवृत शुभ्य, संसार से जो अलग होना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्कर से जो छूटने की इच्छुक हैं, मुमुक्षु हैं, उनके लिए ये उपनिषद उनके लिए है। उनके लिए कैसे करेंगे? कहते हैं संसार हेतु निवृत्ति साधना आत्मिकत्व विद्या प्रतिपत्ति है। संसार के हेतु क्या है? तो अज्ञान। संसार का हेतु अज्ञान, जब तक अज्ञान रहेगा संसार मिलता रहेगा। संसार हेतु निवृत्ति के साथ, निवृत्ति के जो साधन है, अज्ञान निवृत्ति के साधन क्या है? जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान, उसके ऐक्य है, उसके उस विद्या की प्राप्ति के लिए, माने उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये भाष्य आरंभ किया जाता है, ऐसा प्रतिज्ञा कर दी भाष्यकार ने। इसी की टीका चल रही थी, संसार हेतु, इसके आगे टीका है। संसार हेतु निवृत्ति साधना ब्रह्मात्मिकत्व विद्या प्रतिपत्तये, इस अंश की टीका दिख रहे हैं। कहते हैं संसार हेतु माने प्रमातृता प्रमुख कर्तृत्वादि अनर्थ संसार, यह संसार का स्वरूप यही है। जो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि जो होते हैं ना, एक प्रधान है जिसमें संसार के स्वरूप प्रधान क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्वादि। प्रमात्रा, प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय, कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये प्रधान है, प्रमुख का अर्थ मुख्य है संसार का स्वरूप में। मैं प्रमाता हूं, ये प्रमेय है, ये प्रमा है इत्यादि, ये प्रमुख है ये जो संसार। कर्तृत्वादि अनर्थ, प्रमातादि मुख्य जो कर्तृत्वादि, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अनर्थ है, यही है ये संसार है, ये संसार इसी का नाम है। मैं करता हूं भोगता हूं इतना मानना, ये संसार है, संसार। तस्य हेतु, उसका कारण क्या है? ये कर्तृत्वादि क्यों मानता है जी अपने में? कहते हैं तस्य हेतु आत्मा विद्या, आत्मा के जो अज्ञान है, आत्मना अविद्या आत्मा विद्या, आत्मा का ज्ञान, अपना स्वरूप का ज्ञान, कर्तृत्वादि के लिए अपना स्वरूप का ज्ञान हेतु है, कारण है। अच्छा, तन निवृत्ति है, उसकी निवृत्ति से, किसके? अविद्या की निवृत्ति से, अज्ञान की निवृत्ति से साधनम, उसके निवृत्ति का जो साधन है, ये षष्ठी है तन निवृत्ति है, उसकी निवृत्ति जो अज्ञान की निवृत्ति है, उसके जो साधन है, ये क्या साधन है? कहते ब्रह्मात्मा ही तत्व विद्या, जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य विद्या, अहम ब्रह्मास्मि ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान, यही है संसार के हेतु के निवृत्ति के साधन। संसार का हेतु अज्ञान है, उसके निवृत्ति का साधन अहम ब्रह्मास्मि। तस्य प्रतिपत्ति, उस ब्रह्मात्मिकत्व विद्या की प्रतिपत्ति माने प्राप्ति, अप्रतिबद्धाया प्राप्ति ही, यही है प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ, बिना प्रतिबंध के प्राप्ति हो, कोई प्रतिबंध रहित ऐसा प्राप्ति हो, ऐसे प्राप्ति के लिए, तदर्थम माने उस प्राप्ति के लिए, माने जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए वृत्तिर आरभ्यते, यही व्याख्या आरंभ की जाती है, यही अर्थ है वृत्तिर आरभ्यते, मूल में दिया है वृत्ति अल्पग्रद्धा वृत्ति आरभ्य दे, वही है ऐसी योजना करना उस भाष्य का कहा। कहते एतद उक्तम भवति, अब एक अर्थ क्या आया? कहते इतने भाष्य से ये अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध चारों सूचित हो गया कहते हैं। इस ग्रंथ के अधिकारी कौन, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, संबंध कैसा है, ये चारों सूचित हो गया। ऐसे टीकाकार बोलते इतने भाष्य से, कितना भाष्य है कि तस्य इयम अल्प ग्रंथावृत्तिर आरभ्यते संसार व्यावृत्तिभ्य संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मकत्व विद्या प्रतिपत्ते, ये जो भाष्य अंश है इतने अंश से माने संबंध चतुष्टय का ज्ञान हो गया बताते हैं। कैसे हुआ ये दिखाते हैं, ये तद उत्तम भवती, इस भाष्य के द्वारा यही कहा हुआ होता है सारांश क्या हुआ कहते हैं। ये तद उत्तम सत्र की टिप्पणी कहा अधिकारी भाष्य फलम फलभाष्य अभ्याम, ये पूर्व में अधिकारी भाष्य और फलभाष्य दो दो भाष्य की चर्चा हो गई। अधिकारी संबंधी भाष्य क्या है, संसार व्यापी वृत्सुभ्य, ये अधिकारी भाष्य है, संसार से अलग होने की इच्छुक है उनके लिए उपनिषद आरंभ कर रहा है। फलभाष्य क्या है, संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मक विद्या प्रतिपत्ति है, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए है, ये जो संसार के कारण अज्ञान है उसके नाश का साधन आत्मज्ञान है उसकी प्राप्ति के लिए ये फलभाष्य है। तो संसार से व्यावृत्ति होने वाले होते हैं अधिकारी और फल होता है आत्मज्ञान, इसके लिए यही है यहां ये टिप्पणी में ये बता दिया। ये तद उत्तम भवती का अर्थ कर दिया अधिकारी भाष्य फलभाष्य, भाष्य में दो ही संबंध दिखाया, अधिकारी और फल दिखाया हुआ है, तो वो दोनों से संबंध भी आ जाता है विषय भी आ जाता है कहते हैं, ये दिखाते हैं ये टीका में कहना चाहते हैं। संविधान अनर्थ निवृत्ति शास्त्र से प्रयोजनम, ये उपनिषद पढ़ने का शास्त्र का प्रयोजन क्या है, कारण के सहित अज्ञान के अनर्थों की निवृत्ति, जो कर्तृत्व आदि अनर्थ है इसका कारण क्या है अज्ञान, यही है निदान। संविधान निदान माने कारण, निदान सहित संविधान, कारण के सहित जो अनर्थ है कर्तृत्वादि प्रमातृत्वादि जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति शास्त्र से प्रयोजन, ये शास्त्र का प्रयोजन वही है, माने अज्ञान की निवृत्ति इसकी प्रयोजन है इस शास्त्र के। ब्रह्मात्मा की विद्या तद उपाय, और उस अज्ञान निवृत्ति के उपाय क्या है, जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य विद्या ऐक्य ज्ञान, तस्य उपाय तद उपाय ऐसा है। तदैक्यम विषय, और इस उपनिषद पढ़ने का विषय क्या, इसका विषय क्या होगा, कहते जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य, ये पढ़ने से ऐक्य ज्ञान होगा। यद्यपि परमात्मा है ज्ञान है और जीव है मैं हूं यहां भी ज्ञान है, किंतु दोनों का ऐक्य ज्ञान नहीं है, तो ये उपनिषद पढ़ने से ऐक्य ज्ञान होगा, ये होगा ऐक्य होगा विषय, प्रयोजन होगा अविद्या की निवृत्ति, ये होगा यही कहते हैं। तो ब्रह्मात्मक विद्या वो उस अविद्या की निवृत्ति के साधन क्या है, जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य ज्ञान, और ऐक्य होगा विषय, संबंध हो असंबंध क्या होगा, फिर कहते हैं ज्ञान फलयोर उपाय उपेत्वम, ज्ञान है आपका यहां जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान, फल है अविद्या की निवृत्ति, उपाय होता है आत्मज्ञान और उसका उपेय होता है अविद्या की निवृत्ति, उपाय उपेय ज्ञानयो ज्ञान फलयोर, ज्ञान और जो अविद्या की निवृत्ति फल है इसका, और ज्ञान है उपाय, तो उपाय और उपेय संबंध बन जाएगा ज्ञान और फल में, आत्मज्ञान में और अविद्या निवृत्ति में उपाय, आत्मज्ञान है उपाय और उससे निवृत्ति होने वाला कौन है अज्ञान, वह है उपेय, ये दोनों का संबंध ऐसा होगा उपाय उपेय होगा ज्ञान और अज्ञान में, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होनी है। शास्त्र तद विषय, और शास्त्र जो ग्रंथ है शास्त्र है इसका, और उन जीवात्मा परमात्मा की जो ऐक्य होगा उसमें तद विषय हो, शास्त्र और शास्त्र का जो विषय होगा इसमें क्या होगा, कहते हैं विषय विषयित्व, विषय और विषयित्व, शास्त्र हो जाएगा विषयी और ये हो जाएंगे सब विषय, तदारभ्यम शास्त्र विधि, इसलिए आरभ्य आरंभ करने योग्य है शास्त्र। पहले कहा था ये गतार्थ भाष्य हो चुका है भरती प्रपंच की व्याख्या से, इसकी व्याख्या करने आवश्यकता नहीं, पूर्वादि ने कहा था नहीं गतार्थ नहीं है, उनके भाष्य माध्यंदिन शाखा में है और वो भी तृतीय उद्गीत ब्राह्मण से शुरू होता है, द्वयाः प्रजापते शुरू होता है, और हमारा भाष्य है उषा वही अश्वसुमेध से आरंभ होना है, और ये कांड शाखा में है और इसलिए आरंभ है शास्त्र, इसका विषय भी है फल भी है प्रयोजन भी है और अधिकारी भी है, इस उपनिषद के अधिकारी होगा, संसार से व्यावृत्त होना चाहने वाला अधिकारी होगा, फल होगा अविद्या की निवृत्ति, और उसका अविद्या की निवृत्ति के साधन होगा जीवात्मा प्रति ऐक्य ज्ञान, ऐक्य होगा विषय। तो संबंध चतुष्टय है इसमें, क्योंकि किसी भी ग्रंथ पढ़ना हो चाहे उपन्यास भी पढ़ना हो ये चारों का ज्ञान के बिना किसी में भी मान प्रवेश नहीं होता। संबंधाधिकारी च विषयस्थ प्रयोजनम बिनानुग्रंथम बिनानुबंधम ग्रंथादो मंगलम नहीं विशिष्यते। हम जिस ग्रंथों को पढ़ने जा रहे हैं पहले ये चार बातों को ध्यान देना चाहिए, हमारे काम का है कि नहीं, हम इसके अधिकारी हैं कि नहीं, माने संसार से व्यावृत्ति होने की इच्छुक हम हैं कि नहीं। यदि हैं तो इसके अधिकारी होंगे हम, यदि संसार चाहते हैं तो हमारे यहां पढ़ना व्यर्थ है, हमारे यहां प्रवेश करना व्यर्थ है, हम अधिकारी। संबंध ये उपाय उपेय भाव जो संबंध होगा शास्त्र का और इसका विषय का होगा, विषय विषयित्व संबंध होगा, ज्ञान और अज्ञान निवृत्ति में उपाय उपाय भाव संबंध होगा। अच्छा, और विषय अभी बता देना चाहिए विषय क्या है इसका, कोई स्वर्ग आदि चाहता तो इसमें विषय मिलने वाला नहीं है, यहां विषय जीवात्मा परमात्मा ऐक्य ऐसे जो चाहता हो, और प्रयोजन क्या है अविद्या की निवृत्ति चाहता हो जो, तो ये चारों जिसके पास हो उसके लिए ग्रंथ सार्थक होगा, यही कहना जा रहे हैं। अच्छा, शास्त्रम इति शब्द दिया 18 में, कहा फलभाष्य समाप्त्यर्थम इति शब्द, फलभाष्य हो गया पूरा, संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मक विद्या प्रतिपत्ति, ये फल है आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए कहा, तो यह फलभाष्य समाप्ति के लिए टीका में इति शब्द दे दिया, फलभाष्य पूरा हो गया। अब नाम भाष्य आएगा, क्या आएगा नाम, इसका नाम देंगे, क्या नाम देंगे, उपनिषद नाम देंगे, उपनिषद इसका नाम होगा, अभी नामकरण नहीं हुआ है, नामकरण लेके उपनिषद, यही कहना चाहते हैं। आगे टीका बाकी है इसकी, प्रयोजनादिशु प्रवृत्ति अंगतया उक्तेषु अपि, देखो इस शास्त्र किसी भी शास्त्र में किसी भी कहीं भी कार्य में प्रवृत्ति होना हो, चाहे शास्त्रीय प्रवृत्ति हो चाहे कर्म की प्रवृत्ति हो, तो माने ये चार बातों चाहिए उसमें, लौकिक प्रवृत्ति में भी चार बातें होनी चाहिए, हम कोई भी काम करना चाहते हैं हम उसके अधिकारी हैं कि नहीं है, अधिकारी है नहीं है, हमारा मिलेगा क्या वो कार्य करने से, लौकिक कार्य में भी चार बातें होते हैं, फल क्या मिलेगा ऐसा होगा, और विषय क्या बनेगा इसका, और संबंध क्या बनेगा। तो कहते हैं प्रयोजनादिशु, जो प्रयोजन अधिकारी संबंध विषय चार होते हैं ये, तो प्रयोजनादि जो चार हैं इनमें से प्रवृत्ति अंगतया उक्तेषु अपि, प्रवृत्ति के अंग हैं ये चार, उपाय अंग माने उपाय, प्रवृत्ति के जो उपाय होते हैं चार होते हैं, कौन होते हैं, अधिकारी विषय संबंध फल, ये चार होते हैं, तब तक प्रवृत्ति नहीं होगी, कोई भी लौकिक कार्य के लिए प्रवृत्ति नहीं होती है, मुझे क्या मिलेगा इसमें, मैं ये काम करने लायक हूं कि नहीं हूं, मैं इसमें प्रवेश करने लायक हूं कि नहीं हूं, विचार करना पड़ेगा अधिकारी, अलग अलग कार्यों का अलग अलग अधिकारी होते हैं, और प्रयोजन क्या होगा, इसका विषय क्या है, किस विषय में जाना है, और संबंध क्या बनेगा इसका, उपाय और उपेय का संबंध क्या बनेगा, और ये ग्रंथ का और विषय का क्या संबंध बनेगा, ये जानना जरूरी है। तो कहते हैं प्रयोजनादिशु प्रवृत्ति अंगतया उक्तेषु, प्रयोजनादि जो चार होते हैं ना, अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन, ये चार प्रवृत्ति अंगतया उक्तेषु अभी, प्रवृत्ति के किसी माने ग्रंथ की प्रवृत्ति के लिए चार बता दिया, उपाय होने पर भी चारों उपाय हैं, किंतु सर्व व्यापाराणाम प्रयोजनार्थत्वाद, ये जो भी व्यापार करता है कोई व्यक्ति किसके लिए होता है, प्रयोजन के लिए होता है, मुख्य प्रयोजन होता है कि क्या हो, क्यों मुख्य प्रयोजन होगा, तो इसका मुख्य प्रयोजन क्या है, अविद्या की निवृत्ति है, मुख्य प्रयोजन के लिए ही ये व्यापार करेगा, कोई भी व्यापार करता है काम आदि करता है मुख्य प्रयोजन के लिए, मुख्यतया प्रयोजनार्थत्वात् तस्य प्राधान्यम्, प्रयोजन में प्राधान्य है, मुख्यता है, यद्यपि चारों चाहिए प्रवृत्ति के लिए, हमें अभी उपनिषद पढ़ना है वृद्धारण्यक पढ़ना है, तो हम अधिकारी है कि नहीं जानना पड़ेगा समझना पड़ेगा, अधिकारी का लक्षण बता दिया है माने संसार व्यावृत्ति शुभ्य, संसार से अलग होना चाहते हैं जो आप जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हो अधिकारी उसका। अच्छा, और फल बता दिया है जीवात्मा परमात्मा के संसार के जो कारण है अविद्या, उसको नाश किससे करना है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान के द्वारा। और विषय क्या होगा, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य, ये चारों में से प्रधान कौन होता है, कहते हैं प्रयोजन। अविद्या की निवृत्ति प्रधान है यहां, वही अविद्या की निवृत्ति के उद्देश्य से एक चलना है हमने, प्रधान होने से उक्तम ही प्रधान है, वही है मुख्य है। यद्यपि चारों प्रवृत्ति के अंग हैं, अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन चारों प्रवृत्ति के अंग हैं, होने पर भी मुख्य प्रयोजन माने क्या है, मुख्य कौन होता है, प्रयोजन होता है। प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तते, मुख्य प्रयोजन, इसका प्रयोजन होगा अविद्या की निवृत्ति जो चाहता है उसके लिए आगे का विषय है, यह ग्रंथ उसके लिए है। जो अविद्या की निवृत्ति नहीं चाहता है, संसार में रहना चाहता है, संसारी बनना चाहता है, उसके लिए बैठना पढ़ना व्यर्थ है, ये कहना है। उक्तम ही कहा है, हाँ, ये चारों में से किसकी प्रधानता होती है, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन में प्रधानता किसकी, मुख्यता किसकी है, उक्तम ही कहा। सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणोपापि कस्यचित् यावत् प्रयोजनम् नोक्तम् तावत् तत् केन गृह्यते, ऐसा है। सर्वस्य ही शास्त्रस्य, सारे शास्त्र, कोई भी शास्त्र पढ़ना हो, जब तक प्रयोजन नहीं बता दिया जाएगा तब तक किसके द्वारा वह शास्त्र गृहित होगा, कोई ग्रहण नहीं करेगा शास्त्र को जब तक प्रयोजन नहीं बता दी जाए। अथवा कर्मणोपापि, अथवा कर्म, कोई भी कर्म करना हो प्रयोजन पहले चाहिए, प्रयोजन दिखे बिना कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। और शास्त्र में भी प्रवृत्ति के लिए पहले क्या चाहिए, प्रयोजन दिखना चाहिए, क्या मिल रहा है या पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, ये कहा है। प्रयोजन की मुख्यता है, यद्यपि चार अंग होते हैं प्रवृत्ति के प्रति, क्या क्या अंग है, अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन, किंतु उनमें से मुख्य कौन है, प्रयोजन। प्रयोजन में फल यही होता है। तो सर्वस्य ही शास्त्र से, कोई भी शास्त्र हो, चाहे एक पेपर पढ़ना भी हो ना, तो उसके भी अधिकारी होता है, बिना अधिकार के वो पढ़ेगा नहीं, उसका लक्ष्य होगा ये पढ़ने के बाद में या इस विषय के बारे में जानकारी हो जाएगी, कुछ जानकारी है, उपन्यास आदि के लिए भी अधिकारी होता है। सर्वस्य ही शास्त्र से, कोई भी शास्त्र होगा उसका, कर्मणोपापि, अथवा कर्म हो, कोई भी कर्म हो, शास्त्र का हो चाहे कर्म हो, दोनों का, कस्यचित् कर्मणोपापि, किसी कर्म का भी हो, यावत् प्रयोजनम् नोक्तम्, जब तक प्रयोजन नहीं कहा गया, शास्त्र का हो, विषय में हो, चाहे कर्म के विषय में हो, जब तक प्रयोजन नहीं कहा जाता तावत् तब तक, केन तत् केन गृह्यते, वो शास्त्र अथवा वो कर्म, तत् तत् माने वो शास्त्र अथवा वो कर्म, केन गृह्यते, किस व्यक्ति के द्वारा गृहित होगा, कोई भी ग्रहण नहीं करेगा जब तक प्रयोजन नहीं कहा जाए। कोई भी कर्म करना हो, देखो ये करने से ये फल मिलेगा, अथवा ये शास्त्र पढ़ने पर ये फल होगा, ये जब तक प्रयोजन नहीं कहा जाए तब तक उस शास्त्र को अथवा उस कर्म को किस व्यक्ति के द्वारा ग्रहण होगा, कोई ग्रहण नहीं करता, इसलिए प्रयोजन मुख्य है इनमें। यद्यपि चारों प्रवृत्ति के प्रति हम ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, ग्रंथ के प्रवृत्ति के प्रति चारों कारण है, अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध, उनमें से प्रयोजन मुख्य है, ये कहा। तथा च शास्त्रारंभ औपिकम प्रयोजनम नाम व्युत्पादन द्वारा व्युत्पादित, कहते अब इसलिए, तथा च माने तथा सती माने प्रयोजन के बिना किसी की प्रवृत्ति नहीं होती, इस कारण से तथा च टिप्पणी है ना, दो नंबर, प्रयोजन से प्राधान्य निश्चित सति, यही है तथा च कर, प्रयोजन में मुख्य है, मुख्यता निश्चित होने पर, माने चारों अंग हैं प्रवृत्ति के, उसके लिए मुख्य है प्रयोजन, यही कहा, प्रयोजन से प्राधान्य निश्चित सति, यही है तथा च कर। शास्त्रारंभ औपायिकम प्रयोजनम, शास्त्र के आरंभ में जो औपायिक है, उपाय है, वो प्रयोजन होता है। शास्त्र के आरंभ में मुख्य उपाय कौन होगा, प्रयोजन। नाम व्युत्पादन द्वारा व्युत्पादित, वो प्रयोजन को यहां पर दिखाएंगे इसके नाम के व्युत्पत्ति के द्वारा, नाम देंगे उपनिषद, क्या नाम देंगे, हाँ, उसके व्युत्पत्ति से यही अर्थ आता है ब्रह्म विद्या, माने अविद्या निवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या, यही है प्रयोजन, यही दिखाना है, ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए है, अविद्या निवृत्ति करना है, ब्रह्म विद्या के बिना अविद्या निवृत्ति नहीं होनी, इसके लिए एक औपायिकम शास्त्रारंभ औपयुगम, शास्त्रारंभ में जो उपयोगी है उसमें प्रयोजनमेव, वो प्रयोजन को ही नाम व्युत्पादन द्वारा व्युत्पादित, नाम के व्युत्पत्ति के द्वारा उसी की व्युत्पादन करते, व्युत्पत्ति दिखाते हैं। प्रयोजन क्या है यहां, ब्रह्म विद्या जीवात्मा परमात्मा के ज्ञान होना है, वो ज्ञान के द्वारा अविद्या नाश होना है, यही यहां प्रयोजन होना है, इसी को नाम या उपनिषद नाम देंगे, क्या नाम देंगे, तो उपनिषद नाम से ब्रह्म विद्या ही अर्थ आ जाता है, कैसे आएगा या घटा के दिखाएंगे, उपनिषद माने ब्रह्म विद्या, यही कहना चाहेंगे। टिप्पणी तीन और चार की है, पांच भी है। तीन में कहा प्रयोग माने औपयिको माने प्रयोजनम, प्रयोजकम, प्रयोजक है वो। आगे नाम भी उत्पादन द्वारा, नाम कथन द्वारा कथयति, नाम के कथन के द्वारा कथन करते हैं किसको, प्रयोजन को कथन करते हैं, इसका प्रयोजन दिखाते हैं। कहा पांच में कहते हैं ननु नाम भाष्येण प्रयोजन उक्तम चेत, यदि नाम भाष्य आने वाला है, अभी नाम बताया नहीं है, नाम भाष्य आने वाला है अभी, ननु पूर्वादि कहता है नाम भाष्येण प्रयोजन उक्तम चेत, नाम भाष्य के द्वारा यदि प्रयोजन कहा जाए तो तत्कामो अधिकारी, वो प्रयोजन चाहने वाला अधिकारी होगा, इससे अपने आप आ जाएगा अर्थ से, अर्थात सिद्ध अधिकारी अर्थ से सिद्ध हो जाएगा। अतो व्यर्थम अधिकारी भाष्यम, फिर आपने जो पूर्व में अधिकारी के भाष्य बना दिया संसार व्यावृत्ति शुभ्य, ये व्यर्थ है। जब नाम व्युत्पत्ति करके प्रयोजन दिखाना है तो प्रयोजन नाम आ गया तो उसको जो प्रयोजन चाहने वाला अधिकारी अर्थ से आ जाएगा, शब्द से लिखना नहीं पड़ेगा, फिर आपने जो अधिकारी भाष्य लिख दिया व्यर्थ है वो, ये पूर्वादि की शंका आ गई, शंका है, शंका करके तस्य तात्पर्य में आहु वार्तिकाचार्य, उस अधिकारी भाष्य के तात्पर्य बताते वार्तिकाचार्य, सुरेश्वराचार्य तात्पर्य बताते किसका, जो यद्यपि जब उपनिषद का नाम देंगे तो प्रयोजन होगा तो अर्थ से आ जाएगा अधिकारी, अधिकारी भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं, तो जब लिखा है उसका प्रयोजन बताते हैं वार्तिकाचार्य। मिथो विरुद्ध सिद्ध्यर्थम ज्ञान कर्माधिकारिणो संसार व्यावृत्सुभ्य इत्युक्तम भाष्यकृत जगौ, ये अधिकारी भाष्य इसलिए लिखा है यहां, संसार व्यावृत्सुभ्य इसलिए लिखा है, कहते किसके, मिथो विरुद्ध सिद्ध्यर्थम, कर्मकांड और ज्ञानकांड के विरोध दिखाने के लिए, ज्ञानकांड के अधिकारी अलग होता है, कर्मकांड के अधिकारी अलग होता है, कर्मकांड के अधिकारी संसार को चाहता है, स्वर्ग आदि फल चाहता है, और ज्ञानकांड के अधिकारी स्वर्ग आदि फल को नहीं चाहता, इनको व्यावृत्ति करने के लिए यही कहते हैं। मिथो विरुद्ध सिद्ध्यर्थम, परस्पर विरोध सिद्धि के लिए, किसमें, कर्म ज्ञान अधिकारियों, ज्ञान कर्म के अधिकारी और ज्ञान के अधिकार में परस्पर विरोध सिद्धि के लिए, संसार व्यावृत्ति सुभ्य इति उक्तम भाष्यकृत जगौ, यही संसार व्यावृत्ति सुभ्य इस शब्द कहा किसने, भाष्यकार जगौ माने भाष्यकार ने कहा, गई शब्दे धातु लिट लकार जगौ, जैसे पपऊ होता है पा धातु का, ऐसे गई धातु का जगऊ बनता है, भाष्यकार ने कहा, ये कहते हैं दोनों अधिकारी को पृथक करने के लिए, माने कर्मकांड के अधिकारी से पृथक दिखाने के लिए यहां भाष्यकार ने ये अधिकारी भाष्य में बोल दिया संसार व्यापृत ऐसा लिखा, ये वार्तिकार ने बताया, ये कहा। अच्छा अब सेयम करके पूर्व पृष्ठ को देखा, सेयम ये नाम भाष्य देना चाह रहे हैं उपनिषद का, उपनिषद की व्युत्पत्ति दिखाना चाहते हैं, सेयम सा यम वही यह ब्रह्मो विद्या, ब्रह्म विद्या उपनिषद, वही यह प्रसिद्ध जो ब्रह्म विद्या उपनिषद है, ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द भाष्य, जो सेयम ब्रह्म विद्या, जिस ब्रह्म विद्या की चर्चा हो गई थी पूर्व में, ब्रह्मात्मिक विद्या प्रतिपत्ति करके ब्रह्म विद्या हो गई पूर्व में चर्चित, तो कहते हैं सा यम ब्रह्म विद्या, वही यह जो ब्रह्म विद्या है, उपनिषद शब्दवाच्या, ये उपनिषद शब्द का वाच्यार्थ है, ये कौन, ब्रह्म विद्या, उपनिषद शब्द का वाच्यार्थ है कौन, जैसे घट शब्द का वाच्यार्थ है मिट्टी का पात्र होता है, इसी प्रकार उपनिषद शब्द का वाच्य क्या है, ब्रह्म विद्या है, माने जीवात्मा परमात्मा के जो ऐक्य ज्ञान है इसी को ब्रह्म क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, उपनिषद शब्द का अर्थ वही है मुख्य अर्थ, ये कहा। तत्पराणाम क्यों कहते, तत्पराणाम उस माने उपनिषद ब्रह्म विद्या पराणाम, जो ब्रह्म विद्या परायण है, सहेतु संसार से अत्यंत अवसादनात् कहते हैं, जो तत्पर है ब्रह्म विद्या में तत्पर लोग हैं उनके लिए कारण के सहित संसार का नाश करने वाले होने से, कारण क्या है संसार का, अज्ञान, अज्ञान के सहित संसार का नाश करने वाला कौन है, ब्रह्म विद्या है, क्योंकि यहां उप और नी और सद धातु है, सदरी गति विसरण अवसाद, अवसादन अर्थ आता है अविद्या का नाशक है, ये ब्रह्म विद्या नाशिका है, इसलिए इसको उपनिषद कहा जाता है, क्योंकि उपनिषद में उप उपसर्ग नी उपसर्ग आगे सदरी धातु है, उसे कोई प्रत्यय लगा हुआ है, तो सदरी धातु का अर्थ तीन होते हैं, गति विसरण अवसादन, वादी में धातु पढ़ चुके सब लोग, सन्द्री गति विसरण अवसाद रेशु। तो विसरण माने जो ये पढ़ेगा ब्रह्म विद्या, जिसको आत्मज्ञान जिसको होगा ब्रह्म विद्या होगी, क्या उपनिषद का वाच्यार्थ वही आता है ब्रह्म विद्या है। आत्मज्ञान होने पर संसार के विषय में इंद्रियों की शिथिलता होगी, गति विसरण शिथिलता और गति गमन ज्ञान गमन प्राप्ति तीन होते हैं। ये गत्यर्थक धातु जहां होंगे तीन में से कोई अर्थ लेकर चलना होगा। यहां ब्रह्म क्या होगा, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य की प्राप्ति होगी, कराने वाली है ये ब्रह्म विद्या। और तीसरा है अविद्या का नाशिका है, अवसादन अर्थ भी आता है, अवसादन अर्थ नाश, तो इसलिए अविद्या का नाश हो करने वाली होने के कारण इसको उपनिषद कहते हैं। किसको, ब्रह्म विद्या को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या है, ये पुस्तक नहीं, ध्यान देना, ब्रह्म विद्या है उपनिषद शब्द। क्यों, धातु के अर्थ उप उपसर्ग दी उपसर्ग और धातु सदरी है, उसका अर्थ ये आता है, ये कहना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं सेयम सायम ब्रह्म विद्या, यही जो ब्रह्म विद्या है पूर्वोक्त जो ब्रह्म विद्या है अविद्या की निवृत्ति करने वाली ब्रह्म विद्या। उपनिषद शब्द वाच्य, उपनिषद शब्द के वाच्यार्थ है, क्या अर्थ है, शक्तिवृत्ति से आने वाला अर्थ है उपनिषद शब्द के, जैसे घट शब्द का वाच्यार्थ घट होता है, मनुष्य शब्द का वाच्यार्थ ये जो सामने बैठा हुआ होता है, इसी प्रकार उपनिषद शब्द का वाच्यार्थ है ब्रह्म विद्या। क्यों, तो कहते तत्पराणाम, जो ब्रह्म विद्या परायण है आत्मज्ञान परायण है जो लोग, स हेतु, हेतु के सहित, क्या है संसार के हेतु, अज्ञान, अज्ञान के सहित जो संसार से अत्यंत अवसादनात्, माने अज्ञान के सहित संसार को अत्यंत विनाश करने वाली है, आगे संसार मिलने वाला नहीं है ये उपनिषद, इसलिए ब्रह्म विद्या को उपनिषद कहा जाता है। ये कहा, एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं नाम भाष्यम, उपनिषद नाम दे दिया गया, ब्रह्म विद्या का नाम है उपनिषद, ये नाम भाष्य है। ये कहा, कहते हैं उपनि पूर्व से सदेश तदर्वत्वाद, कहते हैं देखो उपनिषद शब्द में उप और नी पूर्वक सन्द्री धातु है, सन्द्री धातु से कोई प्रत्यय हुआ है, कोई प्रत्यय कर देता है सत सु द्विशत द्रुह दुह युज विद भिद जी नी राजाम उपसर्गे सी, कोई ऐसा सूत्र आता है एक जो कोई करने वाला है, माने इन्हें उपसर्ग होने पर भी कोई कर देगा। हमारे पास सत सु में सत धातु है तो या उपसर्ग पूर्वक है इसलिए कोई हो जाएगा, कोई का सर्वापहार लोप हो जाता है तो उपनिषद प्रातिपदिक बन जाएगा, यही होगा। तेते उपनी पूर्वस्य उप और नी पूर्वक सदैर तदर्थत्वात्, जो सद धातु है सद्री गत धातु है जो विसरण गति अवसादन तीन अर्थ वाला है, तदर्थत्वात् माने ब्रह्म विद्यार्थकत्वात्, ब्रह्म विद्या अर्थ होता है ये उपनिषद शब्द का, क्यों उपनी पूर्वक सद धातु का अर्थ ब्रह्म विद्या हो जाती है, तदर्थत्वात् ब्रह्म विद्यार्थत्वात्, ब्रह्म विद्या उसका अर्थ है, किसका उपनि पूर्वक सद्धातु का अर्थ ब्रह्म विद्या है, इसलिए उपनिषद कहा गया, यही है तादर्थ्याद ग्रंथों पर कहते हैं। फिर महाराज हम उपनिषद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ाते हैं ऐसा बोलते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, क्या ग्रंथ पढ़ते हैं, तो ग्रंथ को उपनिषद बोलते हैं लोग में, कहते हैं तादर्थ्याद, वो ब्रह्म विद्या के लिए है, किसके लिए है, ये पढ़ने से ब्रह्म विद्या आएगी, इसलिए ये जनक है उसका, ये ग्रंथ, ग्रंथ माने ये कागज नहीं जो शब्दावली है वही होता है ग्रंथ, तो तादर्थ्यात उस ब्रह्म विद्या के लिए होने के कारण ग्रंथ को भी उपनिषद कर दिया, कह दिया जाता है गौण प्रयोग है, ग्रंथ में गौण प्रयोग है ब्रह्म विद्या में मुख्य प्रयोग है, माने वो ब्रह्म विद्या का जनक है, जब तक ये ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तब तक ब्रह्म विद्या नहीं होगी, इसलिए ग्रंथ को भी गौण रूप से, जैसे आयुर्वेद घृतम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं ऐसा शब्द आता है, आयु घी है क्या, नहीं तो कैसे बोल दिया आयुर्वेद घृतम, आयु को बढ़ाने वाला है इसलिए उसको आयु शब्द का प्रयोग कर देते हैं, घृत को आयु आयु शब्द का प्रयोग कर दिया, क्यों आयु को वृद्धि करने वाला है, इसी प्रकार माने वह कारण में कार्य का प्रयोग कर दिया गया, गौण प्रयोग है यह, उपनिषद ग्रंथ को उपनिषद कहना गौण है और ब्रह्म विद्या को उपनिषद कहना मुख्य है, क्यों ग्रंथ ये इसमें उपनिषद का ब्रह्म विद्या में अर्थ घट जाता है, उपनि पूर्वक सल्द्री धातु जो गति विसरण अवसाधन वाला है वो अर्थ यहां घट जाता है, क्यों जो ब्रह्म विद्या जिसको प्राप्त हो जाती है तो क्या होता है, संसार का विषय में जितने इंद्रियों के आपाधापी थे शिथिल हो जाते हैं। दूसरी बात, ब्रह्म की प्राप्ति होगी, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य की प्राप्ति होगी। क्यों? वहां गति अर्थक, गत्यर्थक धातु तीन अर्थों में प्रयोग होते हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति। कभी ज्ञानार्थक हो जाता है, गति अधिगम आता है तो ज्ञान, जानना ज्ञानार्थक भी होता है। कभी कभी प्राप्ति अर्थ, यहां प्राप्ति है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य की प्राप्ति होगी, प्राप्ति है। और अवसादन, अविद्या का नाश, इसलिए इसको उपनिषद कहा जाता है। किसो ब्रह्म, ये करने वाली कौन है? ब्रह्म विद्या है। हाँ, अवसादन तीन अर्थ है धातु का। विसर्ण माने शिथिल होना, संसार के विषय शिथिल हो जाते हैं, माने उनमें लोलुपता कम हो जाती है, इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या ही है, ये सिद्ध कर दिया। तादर्थ्यात ग्रंथों की उपनिषद उच्चते बोल दिया, इसलिए उस विद्या के लिए, ब्रह्म विद्या के जनक है ये। इसलिए ग्रंथ माने जो शब्द राशि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये ग्रंथ नहीं, कागज ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ माने शब्दों का समूह जो यहां पढ़ेंगे हम, जो हमसे उच्चारण होता है, जो वही है ग्रंथ। तो उसी ब्रह्म विद्या के लिए है ये, इसके कारण, इसके माध्यम से ब्रह्म विद्या हमें प्राप्त होती है, इसलिए इसको भी उपनिषद कह दिया, गौण प्रयोग है ये कहा। ये भाष्य हो गया, अब इसकी टीका देखना है। अध्यात्म शास्त्रेषु प्रसिद्धा सन्निहिता च अत्र ब्रह्मात्मैक विद्या। देखो, अध्यात्म शास्त्र जितने भी हैं, माने आत्मा को अधिकार करके, विषय करके जो शास्त्र बनाया जाता है, उसको अध्यात्म शास्त्र कहते हैं। आत्मानम अधिकृत्य, आत्मा को अधिकार बना, विषय बना करके जो किया जाता है, उसको अध्यात्म बोलते हैं। आत्मनि भवम अध्यात्मम, आत्मा के विषय में कहने वाले को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म शास्त्रेषु, जो अध्यात्म शास्त्र है, जितने भी मिलेंगे आपको अध्यात्म शास्त्र, इनमें प्रसिद्धा सन्निहिता च अत्र ब्रह्मात्मैक विद्या। प्रसिद्ध है कौन? ब्रह्मात्मैक विद्या ही प्रसिद्ध है अध्यात्म शास्त्रों में। ये आत्मा को विषय करके कहने में कौन प्रसिद्ध है अध्यात्म शास्त्रों? ब्रह्म विद्या, ब्रह्मात्मैक विद्या, जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य विद्या। और सन्निहिति भी वही है, नजदीक वही है। अध्यात्म शास्त्रों में सबसे नजदीक आत्म संबंधी विद्या है, और ये प्रसिद्ध भी है अध्यात्म शास्त्र में, आत्मा को विषय करने वाली, ये कहते हैं। तन्निष्ठानाम सर्वकर्म संन्यासीनाम, तन्निष्ठ जो ब्रह्म विद्या निष्ठानाम, जो ब्रह्म विद्या निष्ठ है, उनमें निष्ठा रखने वालों का कौन होते हैं? वो सर्वकर्म संन्यासीनाम, सारे कर्मों को त्यागने वाले, जो सभी कर्मों को त्याग दिया जिन्होंने, ऐसे जो सन्यासी माने कर्म त्यागी। सर्वकर्म सन्यासी नाम तन्निष्ठानाम ब्रह्म विद्या निष्ठानाम। सनिदानस्य संसारस्य, निदान माने कारण, कारण के सहित संसार जो है, माने अज्ञान के सहित संसार, उसका अत्यंत नाशकत्वात्, अत्यंत नाशक होने से भवति उपनिषद शब्द वाच्य, इसलिए वो उपनिषद शब्द की वाच्यार्थ हो जाती है। कौन? ब्रह्म विद्या। उपनिषद शब्द के वाच्य अर्थ बन जाती है कौन? ब्रह्म विद्या। क्यों? अध्यात्म शास्त्र में प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या ही है, और सन्निहित भी है, नजदीक भी है। क्यों? तो कहते हैं ब्रह्मात्मा की विद्या जो है वो ब्रह्म विद्या है। वह तन्निष्ठानम, वो ब्रह्म विद्या निष्ठानम, उसमें निष्ठा रखने वालों का सर्वकर्म संन्यासी, कौन निष्ठा रखते हैं उसे? जो सर्वकर्म संन्यासी होंगे, जो लोकेषण, वित्तेषण, पुत्रेषण आदि सब कर्मों को त्याग दिया है उन्होंने, ऐसे लोग होंगे सन्यासी नाम। सनिदान से संसार से, कारण के सहित जो संसार, निदान माने कारण, निदान सहित सनिदान, निदान के सहित माने कारण के सहित जो संसार है, उसका अत्यंत नाशकत्वात्, ये ब्रह्म विद्या जो है वो अत्यंत नाशिका है, संसार को नाश करने, कारण के सहित संसार नाश करेगी अज्ञान के सहित, इसलिए भवति उपनिषद शब्द वाच्य, इसलिए उपनिषद शब्द की वाच्यार्थ होती है कौन? ब्रह्म विद्या। और उपनिषदम भो ब्रूहि इत्यादि श्रुति, श्रुति भी बोलती है, केनोपनिषद में आया है, केनोपनिषद में चतुर्थ खंड में है, उपनिषद भो ब्रूहि, गुरुदेव उपनिषद की कहानी बताइए ना आप, वहां यक्ष की कहानी भी शुरू हो गई थी, इंद्रादि की कहानी शुरू आ गई थी, तो ये छोड़िए आप, उपनिषद बताइए, उपनिषद माने ब्रह्म विद्या, शिष्य ही चाहता है ज्ञान बताइए महाराज, ये क्या कहानी में चले गए। उपनिषदम भो ब्रूही इत्याद्याच श्रुति ही, ऐसी श्रुति है, केन उपनिषद है, हे गुरुदेव उपनिषद बताइए, आत्मविद्या के बारे में बोलिए ना, ये कहानी छोड़ दीजिए आप। वहां इंद्र आदि की कहानी शुरू हो गई थी, इंद्र वायु अग्नि की, तब बोला श्रुति ही। छह नंबर टिप्पणी है, यथा उपनिषदम भो ब्रूही इत्यादि से, जिससे कि उपनिषदम भो ब्रूही कहती है श्रुति भी बोलती है, इसलिए उपनिषद की महानता श्रुति भी बता रही है, इसलिए ब्रह्म विद्या ही उपनिषद श्रोता का वाच्य अर्थ है, यही अर्थ आया। तस्मात श्रुति भी कह रही है उपनिषद शब्द से ब्रह्म विद्या को बता रही है, तस्मात उपनिषद शब्द वाच्यत्व भी यथावान अर्थो लभ्यते। यद्यपि श्रुति में बोला उपनिषद शब्द से कहा, किंतु उपनिषद का वाच्यार्थ लेने पर भी यही अर्थ आएगा, यथावान अर्थ यही अर्थ आता है। क्या अर्थ आता है? अज्ञान के सहित संसार का नाशक है, अत्यंत नाशक है ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या ही अर्थ आता है। कहा तस्मात सात की टिप्पणी में कहा उपनिषद नाम व्युत्पत्ति श्रुते, माने श्रुति भी है उपनिषद भो ब्रूही, श्रुति बोल रही है, श्रुति भी है और उपनिषद नाम की व्युत्पत्ति होने से भी, उपनिषद नाम की व्युत्पत्ति क्या, उप नि और सद, ये तीन है वहां, उप और नि दो उपसर्ग हैं, सद धातु है, सद है, कोई प्रत्यय लगा हुआ है, तो उसके निर्वचन करने से यही अर्थ आता है, मन ब्रह्म विद्या ही अर्थ आता है। श्रुति भी कह रही है उपनिषद शब्द से ब्रह्म विद्या को, और उपनिषद का शब्द का जो नाम का निर्वचन करते हैं, कथन करते हैं, तो तीन टुकड़े तीन अवयव हैं उसमें, क्या है, एक उपा है, एक नी है और एक सत, मिल करके उपनिषद बना हुआ है, तीन अवयव जुड़ करके बना हुआ है, वो तीनों जब अर्थ निकालेंगे तो वो ब्रह्म विद्या ही अर्थ आएगा, ये अर्थ घटाना चाहते हैं, यही कह रहे हैं, ये कहते हैं तस्मात उपनिषद वाच्यत्व, उपनिषद शब्द का वाच्यत्व मानने पर भी एतावान अर्थ उपलब्ध थे, यही अर्थ आएगा। एतावान आठ की टिप्पणी में कहते हैं इसके बारे में, फिर सात की टिप्पणी में यहां पर कुछ और आगे दिया, उपनिषद नाम व्युत्पत्ति श्रुतेश्च है ना, ये टीका यहां टिप्पणी में डाल दी गई है, ऐसा है पूर्ववादी यहां शंका करेगा, पूर्ववादी की शंका है पहले यहां टिप्पणी में, श्रुतौ ही ब्रह्म विद्यार्थकम एव उपनिषद शब्द सिद्धांत बोले, सिद्धांत कह रहे हैं श्रुति में जो उपनिषद वो स्वदंभो ब्रूही जो केनोपनिषद में आया हुआ वाक्य है, वह श्रुति में ब्रह्म विद्यार्थकम एव उपनिषद, वहां उपनिषद शब्द किस अर्थ के है, ब्रह्म विद्या के अर्थ वाला ही है वो, सिद्धांत कह रहे हैं। अच्छा शब्द ही कहा आगे, एतावान अर्थो लभ्यते है ना आगे, तो हेतु संसार निवर्कत्व परिमाण का इत्यर्थ है, माने हेतुना सहित सहेतु, संसार का हेतु क्या है, अविद्या अज्ञान, अज्ञान के सहित संसार का निवर्तकत्व परिमाण वाला है, निवर्तक कहते हैं सामर्थ्य इसमें है, एक ब्रह्म विद्या में उपनिषद शब्द की बातचीत जो ब्रह्म विद्या है उसमें ऐसा है। आगे शंका है उपनिषद शब्द शब्द से आमनाय विशेष रूढ़े, पूर्वादी बोलता महाराज उपनिषद शब्द ना, आपने उपनिषद का वाच्यार्थ लिया, क्या लिया, वाच्यार्थ लिया, किंतु रूढ़ है उपनिषद शब्द, रूढ़ है, ग्रंथों के लिए प्रयोग होता है उपनिषद, उपनिषद हम अध्यावहे बोलते हैं, हम उपनिषद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, रूढ़ है ग्रंथों में, शब्द देखो चार प्रकार के होते हैं, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द, चार प्रकार के शब्द होता है, यौगिक शब्द उसको बोलते हैं, जैसे अभी यहां उपनिषद शब्द का निर्वचन किया, उप नी और सद मिला करके बनाया, ऐसे शब्दों को कहते हैं यौगिक, जैसे पाच का शब्द बनता है, पच धातु होता है, रुबुल प्रत्यय करते हैं तो पच धातु का अर्थ भी आएगा, रुबुल का अर्थ भी आएगा, पच धातु का अर्थ होता है पाक, पाक क्रिया, और रुबुल का अर्थ होता कर्ता, तो पाककर्ता को कहा जाएगा पाचक, धातु का अर्थ भी आया, प्रत्यय का अर्थ भी आया, दोनों मिला के जब अर्थ लेते हैं, प्रकृति प्रत्यय का अर्थ मिला के लेते हैं, अवयव दोनों अवयवों का अर्थ मिला के लेते हैं, तब होता है वो यौगिक शब्द कहते हैं उसको, और जैसे गो शब्द आता है, क्या शब्द, गम धातु होता है, डो प्रत्यय बन के गो बनता है, उसका अर्थ होता है गच्छति इति गो, चलने वाले को गो कहा जाएगा, तो गो शब्द का अर्थ यदि यौगिक अर्थ लेंगे, गम धातु का अर्थ गमन, डो का अर्थ कर्ता, गमन कर्ता को गो कहना है, तो गमन कर्ता तो मनुष्य आदि सब हो जाएंगे, सारे प्राणी गमन करता है, तो अब ये क्या होगा स्थिति में, एक गाय विशेष में प्रयोग नहीं हो पा रहा है गो शब्द, ऐसे क्या करते हैं अवयव शक्ति को हटा करके वो प्रकृति और प्रत्यय जो अवयव मिलकर जो चलने वाले को गो आया था उसको त्याग करके समुदाय शक्ति में अर्थ ले लेते हैं। किसमें मिला हुआ क्या है वो गो, हाँ गम धातु का अर्थ भी त्याग दिया, दो प्रत्यय का अर्थ भी त्याग दिया, जो सम्मिलित अर्थ निकाला समुदाय शक्ति गो शब्द के अर्थ ले लिया, इसलिए एक चौपाय जानवर विशेष में गो शब्द का प्रयोग करते, ये रूढ़ है वहां, इसको रूढ़ शब्द बोलते हैं ऐसे शब्दों को, माने अवयव शक्ति को त्याग कर समुदाय शक्ति से जहां अर्थ निकाला जाता है, गो में गम और डो का अर्थ नहीं लिया, सम्मिलित गो शब्द का अर्थ लेकर के काम कर दिया, इसको कहते हैं रूढ़। और जिसमें योग भी होता हो रूढ़ भी होता हो दोनों घटता हो, ऐसे शब्द भी होते हैं कुछ, दोनों प्रकार के अर्थ आता हो उसको कहते हैं योग रूढ़, या योग भी करता हो रूढ़ भी करता हो, जैसे पंकज शब्द है, क्या शब्द अर्थ होता है पंका जात पंकज, कीचड़ से पैदा होता है इसलिए उसको पंकज कहते हैं, किसको पद्म कमल को बोला जाता है पंकज, पंक माने कीचड़, उससे उसमें पैदा होता है पंके जात पंका जात पंकज पंकज बोलते हैं, तो यौगिक अर्थ भी आ रहा है उसमें, किंतु कीचड़ में पैदा होने वाला सबके सबको पंकज नहीं कहा जाता, कीचड़ में और भी पैदा होते हैं, इसलिए क्या करते हैं वहां रूढ़ भी कर देते हैं, किसमें एक कमल विशेष में रूढ़ कर देते हैं वहां, यद्यपि यौगिक अर्थ भी घटता है रूढ़ भी घटता है पंकज, इसको बोलते हैं योग रूढ़, योग रूढ़ कहते हैं, ठीक है। और जहां पर कभी समुदाय शक्ति कभी ये अवयव शक्ति से अर्थ निकालना होगा उसको कहते हैं यौगिक रूढ़, योग रूढ़ बोलेंगे, यौगिक रूढ़ कहेंगे, किसी अर्थ विशेष में लेंगे समुदाय शक्ति से उसी शब्द का अर्थ, किसी अर्थ विशेष में लेंगे अवयव शक्ति से उसको कहते हैं योग रूढ़, उसको यौगिक रूढ़ कहते हैं, योग रूढ़ योग रूढ़ होगा, जैसे योग रूढ़ होता है रूढ़ हो गया योग रूढ़ यौगिक रूढ़ योग रूढ़ हो गया, पंकज शब्द योग रूढ़ है, और यौगिक रूढ़ होता है जैसे एक उद्भिद शब्द आता है उद्भिद उद्भिनतिथि उद्भिद, माने जब अवयव शक्ति से अर्थ लेंगे वह उत उपसर्ग है भिदिर विदारण धातु है, दोनों का अर्थ लेंगे तो पृथ्वी को फोड़ के निकलने वाले जो होते हैं उसको उद्भिद बोलते हैं, किसको वृक्ष आदि को, हाँ कभी वृक्ष आदि में जाएगा यौगिक अर्थ को लेकर के वृक्ष आदि में उद्भिद शब्द का प्रयोग होगा, और एक कभी जब उद्भिद नाम का एक याग भी है एक यज्ञ विशेष को भी उद्भिद कहते हैं, वहां लेते इसमें रूढ़ अर्थ में लेंगे, एक ही शब्द दो कभी यौगिक अर्थ से काम करेगा कभी कहीं रूढ़ अर्थ में काम करेगा उसको यौगिक रूढ़ बोलते हैं, ये चार प्रकार के शब्द होते हैं यौगिक योगा योगरूढ़ योगा रूढ़ा योगरूढ़ा यौगिक रूढ़ा, चार तरह के शब्द होते हैं, तो यहां पर यौगिक अर्थ निकालना चाहते हैं माने तीन अवयव को लेकर के अर्थ करते हैं, यहां रूढ़ नहीं पूर्वादी बोल रहा था, यहां पूर्वादी कह रहा था ये टिप्पणी देख रहे थे हम उपनिषद से आमनाय विशेष रूढ़े, पूर्वादी कह रहा है उपनिषद शब्द एक ग्रंथ विशेष में रूढ़ है, रूढ़ है रूढ़ होने से माने ग्रंथ को उपनिषद बोल देते हैं लोग, उपनिषद हम अध्यामहे अधिमहे ऐसा बोलते हैं, हम उपनिषद पढ़ते हैं पढ़ाते हैं ग्रंथ पढ़ना है, उपनिषद शब्द से आमनाय विशेष रूढ़े, पूर्वादी कह रहा है उपनिषद शब्द आमनाय ग्रंथ विशेष आमनाय माने ग्रंथ, ग्रंथ विशेष में रूढ़ होने से ताम अतिलंग्य उसको उस उपनिषद के जो अर्थ है उसको त्याग करके ताम अतिलंघ्य उसको उल्लंघन करके अवयावर्थे न कुतो अर्थांतरे वृत्तिर, कैसे आपने अर्थांतर वृत्ति बता दिया उपनि और सद का तीनों का अर्थ निकाल करके उपनिषद बना ब्रह्म विद्या होती है, ऐसे कैसे अर्थ निकाल दिया योगी का अर्थ कैसे निकाला आपने, उपनिषद शब्द का अर्थ ग्रंथ विशेष होता है उसमें रूढ़ है तो आपने योगी का अर्थ कैसे निकाला, क्यों तो कहते हैं योगाद रूढ़िर बली यसी ने आया, पूर्वादि का रहा है यौगिक शब्द योग को योग की अपेक्षा रूढ़ बलवान होता है, कौन आपने तो योगी का अर्थ निकाला, उप अर्थ भी निकाला, नी का भी निकाला, सर का भी निकाला, तो उपनिषद का ब्रह्म विद्या को, किंतु उपनिषद शब्द ग्रंथ विशेष में रूढ़ है, तो योगाद रूढ़ी बलियसी, योग की अपेक्षा रूढ़ी बलवान होता, रूढ़ बलवान होता है, ग्रंथ में रूढ़ है ये उपनिषद शब्द। ये पूर्व पक्ष ने यह शंका उठाई, तो इसका उत्तर देंगे सिद्धांती, सिद्धांत उत्तर देंगे। तो कहते हैं क्या, नात्र अभिधा वृत्ति, सिद्धांत कहते हैं यहां रूढ़ वृत्ति नहीं है, शब्द समूह समूह से जो अर्थ आता है उसको अभिधा वृत्ति कहते हैं, पूरे शब्द समूह से जो अर्थ निकलेगा, आप जो उपनिषद का अर्थ ग्रंथ बताना चाहते हैं वो शब्द समूह से आ रहा है, और हम जो ब्रह्म विद्या बोलना चाह रहे हैं वो अवयव से आ रहा है, किससे आ रहा है, यहां अभिधा वृत्ति नहीं, शब्द समूह से आने वाला अर्थ नहीं है यहां, एक सिद्धांत बोल रहे हैं इसी को, यही है, इसी को लेकर के बोलेंगे आगे। नात्र अभिधा वृत्ति माने शाब्दिक अर्थ नहीं आता है, शाब्दिक शक्ति जो को अभिधा वृत्ति बोलते हैं, माने अवयव शक्ति नहीं, शाब्दिक शब्द, शब्द पूरा होने के बाद में अर्थ निकाल दिया, समुदाय शक्ति वो अभिधा वृत्ति है। समुदाय शक्तिर असत्वात, यहां समुदाय शक्ति नहीं है, यह उपनिषद शब्द में यहां अवयव शक्ति है, कौन सी शक्ति है, यहां ऊपर का भी अर्थ आएगा, नी का भी अर्थ आएगा, सर का भी अर्थ आएगा, या गो शब्द जैसा नहीं है, गो शब्द समुदाय शक्ति से अर्थ निकालते हैं, अभिधा वृत्ति कहते हैं असत्व। प्रसिद्धेस्तु गतिर पक्षते, आपने कहा उपनिषद में भो ब्रूही इत्यादि बोलते हैं, ये प्रसिद्धि है, लोक ग्रंथ में प्रसिद्धि है, उपनिषद हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं बोलते हैं, तो ये प्रसिद्धि जो आपने दिखाई है उपनिषद के रूढ़ अर्थ प्रसिद्ध दिखाए, उसके गति हम बताएंगे क्यों कहा, प्रसिद्धि के कारण ग्रंथ को उपनिषद क्यों कहते हैं कहा जाता है उसको हम बताएंगे। प्रसिद्ध प्रसिद्धेस्तु गतिर बक्षते, जो प्रसिद्धि है उपनिषद शब्द का अर्थ ग्रंथ, वो उसकी गति हम बताएंगे आगे। अतो न यह स न्याय अवतरित, इसलिए आपने जो न्याय बताया था क्या न्याय, योगाद रूढ़ी बलियसी, ये न्याय यहां लगने वाले नहीं है, क्यों योगी रूढ़ योग रूढ़ी उभय संभव स्थले एवं तन न्याय अवतारा दित्या, जिस स्थान में योग भी संभव हो रूढ़ भी संभव हो, जैसे कहां होता है ये पंकज शब्द में होता है, योग भी संभव है रूढ़ भी संभव, पंकज पंकज जाता पंकज योग संभव है, और पूरे मिला हुआ पंकज का अर्थ कमल हो जाता है, दोनों से आता है अर्थ वहां कम्भा में, किंतु वहां योग भी है रूढ़ भी है, किंतु वहां पर योग की अपेक्षा रूढ़ को बलवान करना पड़े, योगी का अर्थ लेंगे तो कीचड़ में उत्पन्न और भी हो रहे हैं उनको भी हटाना है, इसलिए योगाद रूढ़ी बलि ऐसी, योग की अपेक्षा रूढ़ बलवान पंकज में ही प्रयुक्त होगा, उस स्थान में ये प्रयुक्त होता है, जो वो न्याय कहा जहां योगरूढ़ बना हो शब्द, तो उस स्थिति में योग को त्याग करके रूढ़ को लेना होगा, जैसे पंकज शब्द में पंकज जात पंकज योग, पंकज शब्द का अर्थ योग का लेंगे, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अन्य अन्य में भी आ जाए, कीचड़ से पैदा होने वाला और भी है उनमें भी जा सकता है अर्थ, किंतु उसमें योग को हटा करके रूढ़ कर दिया जाता है, किसमें कमल में, ऐसे स्थान में वो न्याय लगता है, कौन न्याय योगारूढ़ी बनी, वो न्याय का काम वहां है कहा। अविधा वृत्ते तात्पर्य वृत्ति बलियसी इति न्यायम च अवृत्त, सिद्धांत कहते देखो अविधा वृत्ति की अपेक्षा तात्पर्य वृत्ति बलवान होती है, मान तात्पर्य क्या कहां है, इसका तात्पर्य कहां, उपनिषद का तात्पर्य कहां है, ये तात्पर्य वृत्ति देखना है वो बलवान, अविधा वृत्ति माने शाब्दिक वृत्ति जो आना है उपनिषद का, क्यों ग्रंथ विशेष में रूढ़ मान रहे हो तुम, तो शाब्दिक वृत्ति की अपेक्षा तात्पर्य वृत्ति बलियसी, तात्पर्य वृत्ति बलवान होती है, इसलिए तो न्यायम अप्रत्यय भाष्यम व्याकुर्बन, इस तरह से भाष्य के जो उपनिषद शब्द के आया हुआ भाष्य उसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार उपसर्गस्य वाच्यार्थम आह, उपसर्ग के वाच्यार्थ बताते पहले, उप उपसर्गस्य वाच्यार्थ, उप जो उपसर्ग लगा हुआ है किस उपनिषद शब्द में उसके वाच्यार्थ बताते हैं, यही टीका में ये कहते हैं उपशब्दो ही, अच्छा पूर्व में अश्यार्थ उपनिपूर्वस्य है ना, उपनिपूर्वक सद्धातु का अर्थ यह है सलरी विसरण गति अवसादनेशु इति स्मर्यते, पाणिनिज के धातु पाठ में ऐसा स्मरण किया जाता है, सलरी धातु तीन अर्थ में प्रयुक्त होता है, विसरण गति अवसादन तीन अर्थ होता है, विसरण माने शिथिल हो जाना और गति माने ज्ञान गमन प्राप्ति या प्राप्ति अर्थ है यहां, और अवसादन में नाश या एक व्यक्ति का नाश होता है, ब्रह्म विद्या से नाश किसका होगा? अविद्या का। और शिथिल क्या होंगे? संसार के विषय शिथिल हो जाएंगे, माने इतने लोलुपता नहीं रहेगी और प्राप्ति होगी ब्रह्म की। अवसान तो नाश के लिए है ना। अच्छा तो ये करें अस्य अर्थ संद्रि विसरण गति अवसादन सु इति स्मर्यते, ऐसा धातु पाठ में ऐसा स्मरण किया जाता है। सदैर धातु और उपनि पूर्वस्य, सद धातु है, उप और नि पूर्वक है, और क्विवंतस्य क्विप लगा हुआ है, क्विप प्रत्यांत है, क्विप का सर्वापहार लोप होता है, प्रातिपदिक बन जाएगा, उपनिषद प्रातिपदिक हो जाएगा, यही कहना चाहते हैं। जो वहां सूत्र आता है सत सु द्विष द्रुह दुह युज बीद भीद जी दी राजाम उपसर्गे भी क्विप, ऐसा सूत्र है। यहां उपसर्ग उपद है तब भी सब धातु से क्विप हो जाएगा। तो ये कहते हैं कोई वंतस्य सहे तो संसार निवर्तक ब्रह्म विद्यार्थकत्वात्, ये कहते हैं जो उपनि पूर्वक सद धातु जो होता है वह कोई वंत सद धातु हेतु के सहित माने अविद्या के सहित ज्ञान के सहित संसार निवर्तक, संसार का निवर्तक होता है उपनिषद शब्द, माने कौन होगा? ब्रह्म विद्यार्थत्वाद, वो संसार के निवर्तक जो ब्रह्म विद्या है उसके लिए है उपनिषद शब्द, यही कहा। उपनिषद शब्द वाच्य, इसलिए उपनिषद शब्द का वाच्य है ये, कौन? ब्रह्म विद्या वाच्य, सा भवती, सा माने ब्रह्म विद्या भवती, उक्त फलवती, वो फल वाली हो जाते, क्या फल? ये तीनों फल माने विसरण गति अवसाद, तीनों धातु का अर्थ वाली हो जाती है, इसलिए कहा। क्योंकि देखो उपशब्दो ही सामीप्य महा, उपशब्द किसको बताता है? समीप, समीपता को बताता है। सबसे समीप वस्तु कौन है हमारे यहां? आत्मा, उसके बाहर बुद्धि, उसके बाहर मन, उसके बाहर प्राण, उसके बाहर इंद्रियां आदि आदि, फिर शरीर, फिर बाहर के विषय। उपशब्द समीपता को बताता है, ये ध्यान देना। उपनिषद में आया हुआ उपशब्द सामीप्ता, यही कहते हैं उपशब्द ही सामीप्य महा, उपशब्द अत्यंत समीप को बोलता है, ये कहा। उपशब्द सामीप्य को बोलता है, और तच्च अस्यति संकोचके, यदि संकोचक न हो उपशब्द, प्रतिचि परिवशति, प्रतिचि माने आत्मा, नहीं आत्मा भी परिवर्तन होता है। उप में कोई संकोचक शब्द आएगा तो थोड़ा आगे जा सकता है, कोई संकोचन नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रतिचि वर्तते, कहा प्रतिचि परिवर्तित आत्मा, प्रतिचि बने आत्मा नहीं, दस नंबर टिप्पणी में कहा है। तच्च अव्यवहित, अव्यवहित तत्स्वरूप साम्यप च इत्यर्थ, जो अव्यवहित स्वरूप साम्यप सामीप्य है, उपकार था व्यवधान रहित सामीप्य होता है, वो कहां होता है? आत्मा में प्रयुक्त होता है समीपता। पर्यवसति ग्यारह में कहा, माने अंतर बहिर्विभागहीन आत्मा ने इत्यर्थ, जिसको बाहर भीतर नहीं है सर्वत्र है, ऐसे आत्मा में उप का प्रयोग होगा। और कहते निशब्द निश्चय अर्थ, निशब्द का अर्थ निश्चय के लिए होता है, उपकर्ता समीप हो गया, नि का अर्थ निश्चय उपनिषद में, निश्चय अर्थ। तस्मात, इसलिए क्या सिद्ध होगा? तस्मात तेरह की टिप्पण में कहते तस्मात का, बारह की टिप्पणी पहले तो पर्यवसति में बारह की टिप्पणी है, तात्पर्यवद भवति, पर्यवसति में तात्पर्य वाला होता है, आत्मा में ही तात्पर्य वाला होता है उपशब्द, यदि कोई व्यवहित न हो तो। तथा च सर्वतो व्यवधान अभाव उपलक्षित चैतन्यम उपसर्ग लक्षम, किसी से भी व्यवधान नहीं है उसके द्वारा उपलक्षित जो चेतन होगा वो उपसर्ग उपसर्ग का अर्थ होगा, ये कहा। आगे कहते हैं परिवशति माने तात्पर्यवत भवती, यही है, हो गया। आगे तस्मात का अर्थ अवयार्थस्य तस्याम पौष्कल्यात्, माने जो ब्रह्म विद्या में अवया अवयव का अर्थ पुष्कल है, पूरा है वहां, माने किसमें? ब्रह्म विद्या में। यह अवयव क्या है? उप नी और सत, तीन है, इसका अर्थ उसी में पुष्कलता है, ये कहा। अच्छा तस्मात एकात्म निश्चन्नताम, जो एकात्म चाहते हैं, जो लोग क्या चाहते हैं? जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य चाहने वालों को, निश्चय करने वालों का, जिनको निश्चय हो गया जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य निश्चय होगा, ऐसे लोगों का तद विद्या, वो जो ब्रह्म विद्या है, तद विद्या माने ब्रह्म विद्या, सहेतुम संसारम साधयती, कारण के सहित संसार को नाश कर देती है, इति उपनिषद उच्यते, इसलिए उसको उपनिषद कहा जाता है। जो आत्मज्ञान हो गया जिनको, तो वो उपनिषद क्या, उपनिषद का अर्थ है यहां यही है, आत्म ब्रह्म विद्या है, आत्मज्ञान है, वो क्या कर देगा, संसार कारण कैसे संसार को नाश करने वाला है, इसलिए उपनिषद कहा जाता है ब्रह्म विद्या को। कहा उक्तम ही, कहा भी है, क्या कहा, अवसादनार्थस्य च अवसादात, ऐसे कहते हैं, ऐसे कहा कहें अवसादात, जो अवसादन अर्थ है वाला होने से अवसादात एक कहा, इसके चौदह में टिप्पणी में बताते हैं इसका अर्थ, अवसादनार्थ से सदी धातु, सद धातु अवसादनार्थक है, विनाशार्थक है, तीन अर्थों में एक अर्थ अवसादन है उसका, सदी धातु जो सद धातु है, अवसादनार्थ से सदी धातु जो सद धातु अवसादन के लिए नाश के लिए है, अवसादनार्थ रूप अवसाद रूपार्थ से ब्रह्म विद्यायाम जो अवसाद रूप ब्रह्म विद्या है समन्वयात, उसी में समन्वय सद धातु का अर्थ, उपनी पूर्वक सद धातु का ब्रह्म विद्या समन्वय है, ये कहा हुआ है, ये संक्षेप में यही है कहा। इसलिए ब्रह्म विद्या ही चेत उपनिषद दृश्यते, अब पूर्वादी बोलता है हमारे यदि ब्रह्म विद्या ही उपनिषद शब्द से कहा जाता है, क्योंकि उपनी और सद का अर्थ मिलकर के ब्रह्म विद्या आ जाती है, तो ब्रह्म विद्या ही चेत उपनिषद इष्यते, यदि चेत माने यदि, यदि ब्रह्म विद्या ही उपनिषद कही जाती है तो कथम तरी ग्रंथे वृद्धा तत्शब्द प्रयोजित है, फिर जो कि बड़े बड़े लोग, वृद्ध लोग माने बड़े बड़े लोग, ग्रंथ में उपनिषद शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं, उपनिषद अधीमहे, उपनिषद अध्यापहे, अध्याप अध्याप अध्यापहे, ऐसा ऐसे बोलते हैं, हम उपनिषद पढ़ते हैं, हम उपनिषद को पढ़ाते हैं, ऐसा कैसे होगा, ये प्रयोग कैसे करते हैं, यदि ब्रह्म विद्या ही उपनिषद शब्द प्रयुक्त होता है तो वृद्ध लोग यानी विवेकी लोग ऐसे ग्रंथों में कैसे प्रयोग करते, प्रश्न आया, ब्रह्म विद्या भी चेत उपनिषद इष्यते, कथम तरी ग्रंथे वृद्धा तत्शब्द प्रयुक्त, फिर उपनिषद शब्द का प्रयोग कैसे करते वृद्ध लोग, ये प्रश्न आया, तब कहते हैं अब पूर्वादि और बोलता है, न खलु एकस्य शब्द से अनेकार्थ तो नहीं, एक शब्द का अनेक अर्थ निकालना संभव नहीं, ब्रह्म विद्या भी निकालना, ग्रंथ भी निकालना, वृद्ध लोग ग्रंथ के लिए प्रयोग करते हैं, आप इसमें ब्रह्म विद्या में अर्थ निकाल रहे हैं, तो एक शब्द का अनेक अर्थ निकालना यह अन्याय है, न खलु एकस्य शब्द से अनेक अर्थत्व न्यायम, एक शब्द का अनेक अर्थ निकालना यह युक्ति संगत नहीं, अन्याय है, ये आशंका ऐसा शंका करके पंद्रह की टिप्पणी में कहा, गौरवात, एक शब्द के अनेक अर्थ निकालने में गौरव दोष आ जाता है, एक शब्द का एक ही अर्थ निकालना चाहिए, वृद्ध लोग ग्रंथों को प्रयोग कर रहे हैं, आपने अवयव अर्थ घटा कर ब्रह्म विद्या बता दिया, दो अर्थ निकालना संभव नहीं, ये शंका हो गई, तो कहते हैं तादर्थ्यात, भाष्य में कहा था तादर्थ्यात ग्रंथों की उपनिषद उच्यते, भाष्य में ऐसा कहा, तो ब्रह्म विद्या के लिए है ये ग्रंथ पढ़ने से ब्रह्म विद्या होगी, पैदा होगी, इसलिए तादर्थ्यात ग्रंथों की उपनिषद उच्यते, उसी के लिए होने के कारण ये ग्रंथों को भी उपनिषद कह दिया जाता है, गौण प्रयोग है, ये कहा ग्रंथस्य ब्रह्म विद्या जनकत्व, तादर्थ्यात का अर्थ ग्रंथ जो है ब्रह्म विद्या का जनक है, जब तक ये पढ़ेंगे नहीं तब तक ब्रह्म विद्या होगी नहीं, जनक है ग्रंथस्य ब्रह्म विद्या जनकत्व, ग्रंथ जो है ब्रह्म विद्या का जनक होने से उपचारात तत्र उपनिषद शब्द, उपचार माने गौण, गौण रूप से उपनिषद शब्द का प्रयोग किया कहां, ग्रंथ में, और मुख्य अर्थ तो ब्रह्म विद्या ही है, उपचारात, सोलह की टिप्पणी में कहा जन्य जनकयोर अभेद आरोपात, जन्य है ब्रह्म विद्या और जनक है ग्रंथ, दोनों में अभेद प्रयोग कर दिया, गौण प्रयोग किया, इसलिए है तो मुख्य अर्थ तो ब्रह्म विद्या है उपनिषद का शब्द का, किंतु ग्रंथ भी उसके लिए है, उसी उपनिषद के लिए है, ब्रह्म विद्या के लिए, इसलिए उसकी गौण रूप से कह दिया, ये कहा, समय हो गया है, यही रखते फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।